Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Коротка розмова 3 هل تدخن؟ Ви палите? سابقا نعم Раніше так. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Але тепер я більше не палю. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Чи заважає вам, коли я палю? لا على الإطلاق. Ні, зовсім ні. هذا لا يزعجني. Це мені не заважає. هل تشرب شيئا؟ Ви щось п'єте? واحد коньяк. Коньяк? لا, الأفضل بيرة. Ні, краще пиво. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Ви багато подорожуєте? نعم وغالبا ما تكون رحلة عمل. Так, переважно це ділові поїздки. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Але тепер ми тут у відпустці. ما هذا الحر؟ Яка спека. نعم اليوم حار جدا فعلا. Так, сьогодні дійсно спекотно. لنذهب إلى الشرفة. Ходімо на балкон. غدا ستكون هنا حفلة. Завтра тут буде вечірка. هل تأتون أيضا؟ Ви також прийдете? نعم. نحن أيضا مدعوون. Так, ми також запрошені.